سادے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان لوگوں نے بڑی بے درجی کے ساتھ شہید کیا، تو اس کا غضب بھی خدا تعالی کی جانب سے ان پر بھڑکا اور بھی یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہودی مسیح علیہ السلام کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی سولی پر لٹکانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن خدا نے ان کو بچا لیا۔ اور ان کی اخلاقی حالت اور دینی حالت حد سے زیادہ بگڑ چکی پھر دوبارہ، تو اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کے رفع السماء کے بعد رومیوں میں سے ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، ٹیٹس رومی۔ یہ دوسرا حملہ ٹیٹس رومی کا ہے، اور جتنے حملے ان کا ذکر نہیں، یہ جو قرآن کی آیات کے اندر جن دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، واقعات تو بہت ہیں بنی اسرائیل کی مغلوبیت کے، لیکن یہ دو واقعات اشارتاً سمجھائے گئے۔ یہ دوسرا حملہ مسیح علیہ السلام کے رفع السماء کے 40 سال بعد یا 70 سال بعد، بعض مورخین لکھتے ہیں 170 سال بعد، ٹیٹس رومی، یہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، مشرک تھا، اس نے حملہ کیا اور ان کو بہت تباہ کیا۔ یہودی بھی تباہ ہوئے، نصرانی بھی تباہ ہوئے، ہیکل مقدس کی بھی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، بالکل ملیا میٹ کر دیا، ویران کر دیا، کھنڈر بنا کر جگہ صاف کر کے چھوڑ دی۔ یہ دوسرا حملہ تھا بنی اسرائیل پر ذلت کا، مغلوب ہوئے اور بہت۔ پھر ایسا ہوا کہ رومیوں میں سے قسطنطین، یہ ٹیٹس کے بعد کے دور کی بات ہے، 100 سال یا 150 سال یا کچھ عرصہ بعد اس نے عیسائیت کو اختیار کیا، پھر عیسائیوں کے دن ذرا پلٹے اور عیسائیت کو کچھ یعنی حوصلہ ملا، لیکن یہودی اسی طرح ذلیل رہے اور ہیکل مقدس اسی طرح ویران رہا، بالکل ویران رہا، اور تباہی اور بربادی ان پر چھائی رہی، ذلت چھائی رہی، یہاں تک کہ آخری دور کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو دونوں پر غلبہ عطا فرمایا، نصرانیوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی، اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، کہ یہ قبلہ تھا، اجڑا ہوا پڑا تھا، اس وقت معراج جو ہوا تھا اس اجڑے ہوئے ہی بیت المقدس میں ہوا تھا، نماز جو پڑھی گئی تھی وہاں عمارت نہیں تھی، ارد گرد عمارتیں تھیں، لیکن اس مقام کو ہیکل مقدس ہی کہتے تھے، جگہ وہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا کچھ عرصہ، کوئی 80 سال درمیان میں، پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور اب آخری دور کے اندر اب پھر یہودیوں کے تسلط میں چلا گیا۔ بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمانوں پر وہ حالت آ چکی ہے جو یہودیوں پر آئی تھی، بالکل کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اب یہی حال تھا یہودیوں کا جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، جو آج یہودیوں نے حملہ کر کے اس مسجد کو گرا کر وہاں وہ پرانا ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں اصلی جو سلیمان علیہ السلام، اور مسجد کو وہ ویران کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان اب کچھ نہیں کر رہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں پر انحطاط کا دور اتنا آ چکا ہے۔ دنیا میں 50 کے قریب چھوٹی موٹی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن مغلوبیت کا حال جو ہے جو یہودیوں کا تھا وہی مسلمانوں کا حال۔ جو خانہ کعبہ تھا اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی کہ وہاں کسی کافر کو مسلط نہیں ہونے دیا اللہ نے، اصحاب فیل کا واقعہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے غائبانہ امداد کر کے اس کو دشمنوں کو ہلاک کر دیا، لیکن یہاں نہیں، اس قسم کا وعدہ نہیں تھا کہ بیت المقدس یہودی حفاظت نہ کر سکے، اس کی توہین دو دفعہ ہوئی، اب مسلمانوں کے دور میں بھی اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی تھی اسی طرح آج مسلمانوں کو بھی سزا دی ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکے اور اس کی تذلیل ان کے سامنے ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہی ذلت ہے۔ اور یہ ہے کس بنا پر؟ وہی سرکشی اور فساد پہ لرز، دین کو چھوڑ دیا، عیاشی کے کاموں میں لگ گئے، دنیا کے مقاصد میں لگ گئے، اور اصلی جو بات تھی اس کو ترک کر دیا، نتیجہ یہ ہوا۔ یہی بات یہودیوں نے اختیار کی، کوئی اور بات نہیں تھی۔ نبیوں کی جو مخالفت کرتے تھے کیوں؟ کوئی بری رسم سے منع کیا مخالف ہو گئے، شرک کی بات سے منع کیا مخالف ہو گئے، بدعت کی بات سے منع کیا، گناہ کی بات سے منع کیا، نافرمانی سے منع کیا مخالف ہو گئے۔ یہی حال مسلمانوں کا بنا ہوا، اور یہ سزا ہے خدا کی جانب سے۔ کتنی کثیر تعداد ہوتے ہوئے وہ اپنے قبلے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس تو قبلہ اول ہے اور اس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ایک نماز 50,000 کے برابر اس کا ثواب ہے جیسا مسجد نبوی کا۔ وہ قبلہ ہے، اگرچہ پہلے تھا، سارے نبیوں کا قبلہ رہا وہ، بنی اسرائیل کے نبیوں کا، ہمارا بھی قبلہ رہا وہ، اور ملت ابراہیمیہ کا بڑا عظیم قبلہ تو خانہ کعبہ آخر میں یہ ہوا، لیکن اس کی عزت احترام کو اور اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض تھا، یہ نہیں کر سکے اور یہودیوں کی طرح ذلیل ہو گئے۔ اور یہ بات جب تک مسلمان دین کی طرف پل نہیں آئیں گے، جب تک دیندار نہیں بنیں گے، یہ ذلت نہیں اٹھے گی کسی طرح بھی۔ اور دنیا کی کافر قوم ہے، وہ فاسق قوم ہے، وہ عیسائی، یہودی یا وہ اشتراکی، سارے کے سارے مخالف ہیں، اور وہی اس یہود کی یہ سچاونی کی ساری، وہ کچھ کر نہیں سکتے مسلمان، اور یہ سزا ہے اصل میں خدا نے دی ہوئی، جیسا کہ اسرائیلیوں کو خدا تعالی نے سزا دی تھی دو دفعہ۔ ٹیٹس آیا تو اس نے آ کر دوسری دفعہ اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ملیا میٹ کر دیا سب کو، اور اس نے بھی تقریباً 40,000 اسرائیلیوں کو بالکل تہ تہ کیا، یا 70,000 کو، اور جتنا نقصان کر سکتا تھا اس نے کیا۔ کیونکہ جب یہودیوں کی حالت یہ بن چکی کہ اللہ کے نبیوں کو وہ شہید کریں، بے گناہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جتنی بھی برائی کی باتیں ہیں وہ ان کے اندر آ چکی تھی، سود وہ کھاتے تھے، رشوت وہ لیتے تھے، برائیوں کا ارتکاب وہ کرتے تھے کھلے دل سے، شرک کے اندر وہ مبتلا تھے، رسومات باطلہ کے اندر وہ مبتلا تھے، جس طرح دنیا کے مسلمان مبتلا ہے۔ یہ ادعا الگ چیز ہے، دعویٰ کوئی کرے، لیکن حقیقت تو نہیں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ کسی دوسرے ملک میں ہے، نہ شام میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ عراق میں ہے، کوئی بھی نہیں، حقیقت بالکل بھی نہیں۔ اور ہم لوگ بھی اسلام کا نام بہت لیتے ہیں، اور دھوکہ اسلام کے نام پر بھی بہت دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر حقیقت ہوتی تو بیت المقدس کو آزاد کرا لیتے مسلمان، یہ تو سزا مل رہی ہے خدا کی جانب سے۔ فرمایا جب دوسرا وعدہ آیا، وہ بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو، اور وہ مسجد میں داخل ہوں گے جیسا پہلے داخل ہوئے، اور اس کو تباہ کریں گے، ملیا میٹ کریں گے، تباہ کرنا مطلب ایسا ہی کیا تھا ٹیٹس رومی نے، بیت المقدس کو اسی طرح تباہ اور برباد، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اشارتاً بات سمجھا دی گئی، عسى ربكم ان يرحمكم، شاید پروردگار تم پر رحم کرے، اب بھی اگر تم باز آؤ گے برائیوں سے تو امید ہے کہ خدا رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر پلٹ کر تم نے وہ برائیاں کی، یہودیوں کا تو حال یہ ہے، نصرانیوں کا، کہ جب آخری نبی اللہ کا آیا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، اور اس کے خلاف سازشیں بھی کی، اور اس کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو پھر تیسری مرتبہ بھی ذلیل کیا۔ عرب کے ملک سے تو سارے جلاوطن ہوئے، کچھ مارے گئے، ختم ہو گئے، اور دوسرے ممالک میں بھی ان کی تذلیل ہوئی، مغلوب ہو گئے بڑے عرصے تک، اور جو ان کی طاقتیں تھیں وہ بھی ٹکر نہیں لے سکتے، ٹکر لیتے رہتے تھے لیکن مغلوب ہوتے رہتے تھے، ہمیشہ یہی حالت رہی۔ تو یہ آخری جو دفعہ تھی ان کے لیے کہ وہ پھر بھی سمجھ جاتے اور وہ قبول کر لیتے، وہ بھی نہ کیا انہوں نے۔ تو یہ فرمایا ان عدتم عدنا، اگر پلٹ کر برائی کرو گے تو پلٹ کر ہم تم کو وہی سزا دیں گے۔ تیسری دفعہ بھی ان کو سزا ملی، لیکن آگے خدا کی حکمت دیکھیے کہ مسلمانوں نے ترقی کا دور گزار کر تنزل کے دور میں داخل ہو کر خود یہودیوں کی طرح ہو گئے مسلمان، اور وہ حالت مسلمانوں پر آج جاری ہے دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں، مغلوبیت کی، غلامی کی، مظلومیت کی، مذہب سے بیگانگی، بری باتوں میں طاق ہونا، لا و لعب کھیل تماشے ہیں، لیکن سچی دینداری اور ایمان کے صحیح تقاضے کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہیں تو اشاز و کل معدوم کی طرح ہے جس کا اثر عمومیت میں نہیں ہوتا، انفرادی طور پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حالت ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ شاید تمہارا پروردگار رحم کرے تم پر، اور اگر پلٹ کر تم نے وہ بات کی تو پلٹ کر ہم تم کو سزا دیں گے۔ یہ دو دفعہ تو ہو چکی ہے، اب تیسری دفعہ کی بات بھی جو اشارتاً قرآن نے کی تھی وہ بھی ہو چکی، اور اس کے بعد ان کی گمراہی تو بدستور قائم ہے لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کا حال بھی برا ہو رہا ہے۔ وجعلنا جہنما، ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، حسید والے گھیرنے والا، آخر وہاں ہی ہوگا، انتہا وہاں ہی ہوگی، جو بھی کافروں یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی کفر اختیار کرے گا اور اس پر خاتمہ اس کا ہوگا، بل انتہا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخرت کی سزا کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ اور خبردار کر دیا۔ یہ تمہید تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نازل کرنے کا جو ذکر فرمایا تھا کہ اس کو ہدایت بنایا، یہ تمہید تھی اصل میں۔ آگے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوگا، آخری کتاب کے بارے میں۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن را لکھاتا ہے، للتی، اس طریقے کی طرف جو زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو اچھے کام کرتے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور مانگتا ہے انسان برائی کو جیسا کہ وہ مانگتا ہے بھلائی کو، اور ہے انسان جلد باز۔ پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جو خدا تعالی کے نیک اور مقرب بندے ہیں ان پر جو مہربانیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کی دولت عطا فرمائی، بلندیوں پر عالم بالا کی سیر کرائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب ہدایت عطا فرمائی، تورات، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کیا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور نجات دی. ساتھ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور ناشکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مصائب اور ابتلاء آتا ہے یا جو عذاب آتا ہے اس کا بھی اشارتاً ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کی قوم ناشکر گزاری کی وجہ سے ہلاک اور تباہ کی گئی. وہ کفر اور شرک کرنے پر اصرار کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور دنیا سے ہی مٹا دیا. بنی اسرائیل کی سرکشی کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو انہوں نے دو دفعہ زمین میں سرکشی اختیار کی، اللہ نے کس طرح ان پر سزا مسلط کی. اللہ نے دوسرے جابر بندوں کو مسلط کر دیا ان پر اور بنی اسرائیل کو ذلیل کیا. اور پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ان کو موقع دیتا رہا ہے اور یہ بات سمجھاتا رہا کہ اگر تم باز آ جاؤ اور نیکی کا راستہ اختیار کرو گے یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ آخرت کی سزا تو ہے ہی تمام مشرکوں کافروں کے لیے اور مجرموں کے لیے، جہنم کا قید خانہ تو ہے ہی، پھر اس کا شکار بنیں گے. اور بیچ میں ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی، تمہارا حال بھی انحطاط کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا حال ہوا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ آتینا یہ موسیٰ الکتاب وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کو آگاہ اور خبردار کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے تورات کے اندر کہ شرک نہ کرنا، خدا کے ساتھ کسی کو کارساز نہ بنانا. تورات اگر بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے للتی اس راستے کی طرف، ہی اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا اور درست ہے. یہ تورات سے بھی زیادہ فوقیت رکھنے والی کتاب ہے. تورات اگر بنی اسرائیل کے لیے تھی تو یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور وہ راستہ بتلاتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ درست ہے. اور یہ انسان کی فکر، اعضاء اور جوارح اور تمام قوا کو ایک ایسی شاہراہ پر لگاتی ہے کہ جس پر چل کر انسان ہمیشہ کے لیے فلا پا سکتے ہیں. فکر بھی ان کی اس طرف متوجہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور اعضاء اور جوارح سے بھی ایسے کام ہو کہ جن میں اللہ کی خوشنودی ہو اور فلاح اور کامیابی ہو. یہ سب سے زیادہ درست، اقوم کا معنی درست اور سیدھی راہ بتلاتا. یہ للتی کا صلہ للتی راستہ بھی ہو سکتا ہے اور ملت بھی بناتے ہیں فسرین کرام، للملتی للتی ہی آسن، یہ اس ملت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور وہ ملت ابراہیمیہ اور ملت اسلام ہے. قرآن کریم اس ملت کا راستہ دکھلاتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے. للملت للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ سیدھی ہے. اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ملت، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں ہے جو ملت اسلامیہ اور ملت ابراہیم کے برابر ہو، سب سے زیادہ سیدھا راستہ. تو یہ ملت کی طرف بھی جاتا ہے، اور طریقہ کہیں تو راستے کی طرف بھی، جو سب سے زیادہ درست ہے، انسان کے ظاہر اور باطن کی درستگی کا سامان مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ، یہ تو ہو گیا قرآن کی راہ ہدایت دکھلانے کی بات. اگر تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہ تمام عالم کے لیے ہے، تمام بنی نوع انسان، تمام اقوام کے لیے یہ درست راستہ بتلانے والی کتاب ہے. اب وہ یہود کا بھی فرض ہے، نصارہ کا بھی، مشرکین کا بھی، تمام اقوام کا بھی، کہ وہ اس راستے کو اختیار کریں، کیونکہ اس کے بغیر ان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، نہ کامیابی ہوگی، نہ آخرت میں نجات پائیں گے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم یہ کرتا ہے، یبشر المومنین، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو بشارت سناتا ہے. یہ بشارت بھی ایک اہم مقصد ہے، ترغیب اور ترہیب دونوں اہم مقاصد دینیہ ہے. یہ ماض ایسی ہی لوگوں کو بلائی کی طرف متوجہ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ایک خوشی کی بات ہے، اور اس بنیادی بات ہے کہ قرآن کریم ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے. اور ایمان والے کون ہوں گے؟ الذین یعملون الصالحات، جو فکر کو درست کرنے کے بعد، ایمان کی درستگی کے بعد، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو بشارت سناتا ہے. فکر تو ایمان سے درست کر لی ہے انہوں نے، کہ وہ ایماندار ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، قیامت کو، نبیوں کی رسالت کو مانتے ہیں، خدا کی صفات کو مانتے ہیں، ملائکہ کو، کتب سماویہ کو مانتے ہیں، قرآن پر ان کا یقین ہے. تو اس کے علاوہ، فکر کی درستگی کے علاوہ، وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں. الذین یعملون الصالحات، کوئی دو ہی باتیں ہیں، ایک فکر کا درست ہونا، یعنی ایمان اور عقیدے کی درستگی، اور پھر نیک اعمال. سو مدار فلاح یہی ہے، مدار کار یہی ہے اصل میں، ایمان اور نیک اعمال. مکمل طور پر انسانوں کو فلاح ایسی چیز سے نصیب ہو سکتی ہے جو ایسے لوگوں کو بشارت سناتا ہے. صالحات کے اندر ہر قسم کی نیکیاں آتی ہیں، بنیادی طور پر یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، یہ بنیادی عبادات ہیں. اس کے علاوہ تمام قسم کی نیکیاں، جن کو شریعت نے اچھا کام کہا ہے، عقل بھی ان کو تسلیم کرتی ہے اور شریعت بھی ان کو مانتی ہے، تو وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں. کسی قسم کا ہو، بدنی ہو، قولی ہو، مالی ہو، نیک اعمال سب سے ہو سکتے ہیں، قلب سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھی نیت رکھنا، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ اعمال قلوب میں داخل ہوتا ہے. زبان سے اچھی بات نکالنا، قولوا للناس حسنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنی، کلمہ خیر کسی کو بتلانا، اور برائی کی بات سے روکنا، کوئی بھی برائی کی بات ہو رہی ہے اس کو روکتا، یہ سب اعمال صالحہ کے اندر داخل ہیں. نیکیوں کی، جو نیکیاں انجام دیتے ہیں ایمان کے بعد، تو قرآن کریم ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان لہم اجرن کبیرہ، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے جو ان کو حاصل ہوگا، اور وہ اس کے نتیجے میں خوش کام ہوں گے، فائز البرام ہوں گے، کامیاب ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قرآن ان کو بشارت سناتا ہے، ایک راستہ بتلاتا ہے، دوسرا ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر بشارت سناتا ہے تو انتظار بھی کرتا ہے. دونوں باتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دونوں صفتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، مبشرین و منذرین. اگر بشارت ہے تو انذار بھی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا قرآن آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، یہ آخرت کا ہی ہے تصور، آخرت کا تصور اگر انسان رکھتا ہے تو پھر وہ باقی چیزوں پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر وہ آخرت کا تصور نہیں رکھتا تو وہ پھر کسی بات سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر خوف کی بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو فرمایا کہ قرآن آگاہ کرتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، بہت خطرناک عذاب ان کے لیے، بہت مؤلم اور دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اگر ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو اختیار نہیں کریں گے، چار نہیں پکڑیں گے، اور وہ درست ملت کے اوپر نہیں چلیں گے، تو یقیناً عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔ قرآن اس سے بھی آگاہ کرتا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں قرآن کریم میں، بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب علیم کی وعید بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی ایک بات بیان فرمائی۔ عام طور پر انسانوں کی فطرت، بالخصوص نافرمان انسان، تو اس میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ، اور مانگتا ہے انسان برائی کو، دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جیسا کہ مانگنا اس کا بھلائی کو۔ بھلائی تو ہر آدمی چاہتا ہے اور ہر وقت طلب کرتا ہے کہ اس کو بھلائی حاصل ہو، لیکن انسان بسا اوقات برائی کو بھی طلب کرتا ہے، اپنے منہ سے طلب کرتا ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ میں سے بعض ایسے تھے جو اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارت من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے خدا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرتا ہے اگر یہ برحق ہے تیری طرف سے، تو ہم پر پھر پتھر برسا دے آسمان سے، یا کوئی دردناک عذاب لا۔ دیکھیے انسان کی جلد بازی اور اس کی بے وقوفی اور حماقت ملاحظہ فرمائیے، اپنی زبان سے ضد میں آ کر اس درجے تک عناد میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اگر یہ ٹھیک کہتے ہم تو اس کو ٹھیک نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا کا رسول ہے یا خدا کا کلام پیش کرتا، اگر ٹھیک ہے تو پتھر برس جائیں ہم پر۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی آگے آتا، یہ کافر لوگ جو تعدی کرتے تھے ان کی طرف اشارہ موجود ہے، تو یہ اپنی زبان سے دوسری آیت میں آتا ہے، فس کے کسفم من السمائے، آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہم تو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، اور اپنے منہ سے عذاب طلب کرتے ہیں۔ یہ انسان کی کس قدر جلد بازی اور کس قدر حماقت ہے کہ اپنی زبان سے، بلائی تو انسان طلب کرتے ہی ہیں عام طور پر، ہر انسان اپنے لیے، اپنی اور اولاد کے لیے بلائی کا طالب ہوتا ہے، لیکن برائی کا طلب کرنا کتنی بری بات ہے۔ اللہ نے انسان کی جلد بازی اور اس کی زید عناد کا ذکر فرمایا، اسی واسطے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غصے میں آ کر اور جلدی میں اپنے بارے میں یا اپنے آل اولاد مال کے بارے میں دو بدعا نہ کرو۔ مسلم شریف میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تدعوا انفسکم ولا اموالکم اہلکم، اپنے اہل مال اپنی جانوں کے بارے میں بدعا نہ کرو جلد بازی میں آ کر، غصے میں آ کر، کیوں کہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر دعا قبول ہو جاتی ہے، ایسی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں کہ دعا ان گھڑیوں میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہی تو تمہاری بد دعا اگر اس گھڑی میں قبول ہو جائے، تمہارا مال آل وغیرہ ہلاک ہو جائے گا، تم پھر افسوس کرتے رہو گے کہ خود مانگ کر کے تم نے یہ کام کیا۔ اس سے منع کیا گیا کہ جلد بازی میں آ کر، غصے میں آ کر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جلدی میں آ کر اپنے خلاف ہی بد دعا کرتے، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرتے، یا بعض دوسرے دوست احباب کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں، غصے میں آ کر جلد بازی میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ عجلت کے اندر داخل ہے۔ کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید وہ دعا ان گھڑیوں کے اندر مقبول ہو جائے اور تم پھر بعد میں بہت افسوس کرو، کفے دست ملتے رہو بعد میں کہ یہ کیا ہوا، خود مانگی تھی یہ بد دعا اور خود اپنے برخلاف۔ تو یہ دعا کے بارے میں صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ ایک دفعہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بعض مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ایک قیدی تھا، آپ نے وہ قیدی حضرت سودا کے سپرد کیا کہ اس کو باندھا ہوا تھا رسی وغیرہ سے یا زنجیر سے باندھا ہوا تھا، تو ان کے سپرد کیا کہ اس کو یہاں باندھ دو، چنانچہ انہوں نے اس کو باندھ دیا، وہاں باندھا ہوا تھا تو وہ قرآنے لگا، تو حضرت سودا نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ یہ رسی زیادہ کسی ہوئی ہے یا زنجیر زیادہ کسی ہوئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، کندھے پر بھی کسی ہوئی تھی یا ہاتھ میں، تو انہوں نے ذرا اس کو ڈھیلا کر دیا، رسی ذرا ڈھیلی کر دی، تو رحم کرتے ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سودا ذرا غفلت ہوئی تو وہ موقع پا کر کے وہ رسی وغیرہ کاٹ کوٹ کر نکل گیا، بھاگ گیا۔ حضور نے دریافت کیا بعد میں کہ وہ قیدی کہاں، تو حضرت سودا نے کہا کہ اس طریقے سے میں نے وہ قرآن رہا تھا، میں نے رسی ڈھیلی کی اور پھر وہ موقع پا کر بھاگ گیا۔ حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ مقتا یدا، خدا سودا کے ہاتھوں کو کاٹ دے، تو حضرت سودا بڑی سخت پریشان ہو گئی، بے حد پریشان ہوئی، اپنے ہاتھ کو بار بار اٹھا کر دیکھتی کہ یہ پیغمبر کی دعا کی زد میں نہ آ جائے۔ تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا کو دیکھا کہ ہاتھ کو بار بار اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے، آپ نے فرمایا کیوں، حضرت آپ نے تو دعا کی ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیوں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ شرط کی ہوئی ہے کہ اے پروردگار، میں بھی انسان ہوں، کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، اگر میں کسی کے حق میں بد دعا کروں اور وہ آدمی مستحق نہ ہو بد دعا کا، تو میری اس بد دعا کو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی بنا دینا۔ یہ صحیح روایت ہے، مسلم نے دی ہے تمام صحیح احادیث کے اندر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اسی شخص کو لگے گی جو اس کا مستحق ہوگا، دوسرے کو نہیں لگے گی۔ اللہ کے ساتھ حضور نے یہ شرط کی ہوئی کہ جو اس کا اہل نہ ہو وہ بد دعا اس کے حق میں پاکیزگی اور رحمت کا باعث ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بلایا تو آدمی نے بتلایا حضرت کھانا کھا رہا، پھر دوبارہ بلایا جی حضرت ابھی کھانا کھا رہا، لاش باللہ بتن، اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ بد دعا ان کو نہیں لگی، ایسے ہی اور۔ لیکن جو آدمی اس کے مستحق تھے ان کو بد دعا لگی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھاتا، دائیں ہاتھ میرا نہیں اٹھتا، یہ بات اس نے تکبر کی بنا پر کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا دائیں ہاتھ چل ہو کر رہ گیا۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، تکبر کی بنا پر اس نے کہا تھا، عاجزی نہ کی اس نے۔ آپ نے فرمایا کہ لا رفع، خدا کرے کہ پھر تیرا ہاتھ اٹھنے ہی نہ پائے ہمیشہ کے، ہمیشہ کے لیے چل ہو کر رہ گیا اس کا دایاں، وہ مستحق تھا تکبر کی بنا پر۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز میں جس نے خلل ڈالا تھا آگے سے گرو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، وہ آدمی بھی ہمیشہ کے لیے چل ہو کر رہ گیا تھا. نماز سے آگے گزرنے میں بڑا احتیاط چاہیے، نمازی کے آگے معمولی بات نہیں ہے یہ ایسی لاپرواہی میں گزر جائے. حضور کا فرمان ہے اگر 40 سال تک کوئی کھڑا رہے یہ اس کے لیے آسان ہو بنسبت اس کے کہ نمازی کے آگے سے گزرے. ابن خزیمہ کی روایت میں 40 سال بعد، 40 ہفتے، 40 دن، 40 سال والی روایت. تو بہرحال جو مستحق ہوگا اس پر حضور کی وہ دعا مؤثر ہوگی ورنہ نہیں. باقی لوگوں کا قانون یہ ہے کہ غصے میں آ کر جلد بازی میں کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بد دعا کرے اپنے بارے میں یا اپنی آل اولاد کے بارے میں. اور جیسا کافر لوگ یہ کرتے تھے، یہ سخت جلد بازی کی بات ہے. فرمایا مانگتا ہے انسان شر کو جیسا کہ مانگتا ہے وہ خیر کو. وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا. حقیقت میں انسان بہت جلد بازی کی وجہ سے یہ بات کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے. قرآن کا انکار کرنے والے بھی جلد بازی میں یہ بات کرتے ہیں. ذرا غور کرو، سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہے. جلد بازی نہ کرو، جلد بازی میں انکار کرو. پیغمبر کی تکذیب کرتے تھے جلد بازی میں، واقعہ معراج کی تکذیب کرتے، ذرا سی بات سنی انکار کر دیا. یہ سب انسان کی جلد بازی ہے جو ناپسندیدہ ہے.